کمانے ایسی دل لگی ان بساط خوش کبھی، بشرطے کہ دوسرے کی تحقیر نہ ہو اور مزاح زیادہ بھی نہ ہو کسی قسم، اگر زیادہ ہو وہ بھی اچھا نہیں، حضور نے بھی خوش کبھی کی ہے۔ کانا یدا ابن صحابہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ خوش کبھی بھی کیا کرتے ہیں، جب حضور سے عرض کیا گیا حضرت آپ اللہ کے رسول ہو کر خوش کبھی کرتے ہیں، فرمایا ہاں میں خوش کبھی کرتا ہوں، لیکن عام لوگوں کی خوش کبھی میں اور میری خوش کبھی میں بنیادی فرق ہے، فرق کیا ہے؟ لا اقول الا حقا، میں جو وہ ہنسی اور خوش کبھی سے جو بات کہتا ہوں وہ بھی حق ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتا اس میں۔ چنانچہ آپ کی خوش کبھی کی باتیں حدیث میں موجود ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ ان میں دل لگی کا اور خوش کبھی کا پہلو بھی ہوتا تھا، مزاح کا پہلو اور حقیقت بھی ہوتی۔ ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت اقدس میں، حضرت مجھے سواری چاہیے، میں یاد میں شریک ہونا ہے سواری میں۔ آپ نے فرمایا تجھے اونٹ کے بچے پر سوار کر دیں گے۔ وہ سمجھا کہ چھوٹا بچہ اونٹ کا، اس پر میں کیا سواری کروں گا، اس کی تو خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، کافی عرصہ اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، پھر کئی سال کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس پر سواری۔ تو وہ خفا ہو گیا، کہنے لگا میں اونٹ کے بچے سے کیا کروں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی جو بڑے اونٹ ہوا کرتے ہیں ان کو اونٹنی ہی جنتی ہیں، اب بڑا اونٹ جو ہے وہ بھی اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ یہ مذاق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڈھی آئی حضور کی خدمت میں، عرض کیا حضرت میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے، تو حضور نے فرمایا کہ اے فلاں جنت میں تو بڈھی نہیں داخل ہو سکتی کوئی۔ وہ پریشان ہو گئی، سخت پریشان ہوئی اور وہ چاہ اٹھ کر کے جانے لگی روتی ہوئی۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ، بلا کر کیا فرمایا کہ جو میں نے بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے، کہ جنت میں جو بھی جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی، بوڑھی نہیں جائے گی کوئی، مرد عورتیں سب 30 سال کی عمر یا 33 سال کی عمر میں، اسی عمر میں سارے کے سارے ہوں گے اور وہ جنت میں جائے۔ آپ کی مزاح کا یہ پہلو تھا۔ تو بہرحال تمسخر جو ہے، سخریہ، استہزاء، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تحقیر ہوتی ہے، اگلے کی تحقیر ہوتی ہے، بھی اگلا ذلیل ہو، یہ حرام ہے۔ زندگی میں یہ بات نہیں ہوتی، مزاح میں یہ بات نہیں ہوتی، خالی خوش طبعی ہوتی ہے، وہ روا۔ اور یہ تو جاہلوں کا کام ہے ٹھٹھا کرنا، حضور کا فرمان ہے اپنے کسی بھائی سے ٹھٹھا نہ کرو اور نہ اس سے وعدہ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کرو، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھٹھا کرنا تو احمقوں اور جاہلوں کا کام ہے، اور میں تو خدا کا نبی اور پیغمبر ہوں، میں تو شریعت کے احکام تم کو بتلا رہا ہوں، خدا کا حکم تم کو سنا رہا ہوں۔ اب یہ ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اس کی وجہ بھی میں نے عرض کر دی کہ معجزانہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا، ان کے تعنت کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ واقعہ کے اصل اجزاء بعد میں ذکر کیے ہیں اور یہ بات پہلے ذکر کر دی ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ پہلے اللہ نے وہ کیوں نہیں ذکر فرمایا، قتل تم ستن نے ایک جان کو قتل کیا، حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے وہ پہلے ہے اور یہ بات بعد کی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھا بندوں کا حق قتل، اس میں بندوں کا حق ہے، دیت ہوگی یا قصاص ہوگا، اور یہ بات جو ہے اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت، یہ خدا کا حق ہے اور اللہ کا حق مقدم ہوا کرتا ہے۔ اس نقطے سے پہلے اس بات کو میان، ان اللہ یا ملک منتظ بہو بکرا، نبی کہہ رہا ہے اور خدا کا حکم بتلا رہا ہے، تو انسانوں کا فرض ہے کہ فوراً اس کی تعمیل کریں. یہ اللہ کا حق سب سے مقدم ہوتا ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. اور دوسرے درجے میں انسانوں کے حقوق درجہ ثانیہ میں ہیں اور اللہ اور رسول کا حق درجہ اول میں. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں باپ اگر تمہیں اللہ کے حق میں رکھنا اندازی کرنے کا کہیں کہ تم یہ شرک کر لو, بدعت والی بات کر لو, بالکل نہ ماننا بات. فلا تطعهما. ان کی کیوں؟ یہاں اللہ کا حکم مقدم ہے اور رسول کی اطاعت مقدم ہے, یہاں اس کو اختیار کرو. وہ دوسرے درجے کی بات. اس لیے یہ واقعہ کہ اعزاز میں ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے, اللہ کا حق پہلے, کیونکہ یہاں اللہ کا حکم ہے اور ادھر نبی سنانے والا, اس واسطے اس کو اس وجہ سے مقدم رکھا گیا, ورنہ بعد والے اجزاء جو ہیں وہ مقدم ہے رتبتا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی کہ پناہ بخدا اس بات سے کہ میں جاہل بن جاؤں, کھٹھا تمسخر کرنا احمق اور جاہلوں کا کام ہے, نبی کی شان کے ساتھ لائی میں حکم شرع سنا رہا ہوں, خدا کا فرمان سنا رہا ہوں, وحی الہی سے سنا رہا ہوں, اور تم آگے ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہو. اب وہ سمجھے کہ بات سنجیدہ ہے, جیسا ہم خیال کر رہے ہیں ایسی نہیں. تو اب فوراً انہوں نے سوال شروع کر دیے. اب سوالات کی بات, یک بات دیگر سوال شروع کر دیا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادعونا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قال ادعونا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعونا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. کہا ان بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ادعو لنا ربک, دعا کریں آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار کے سامنے کہ بیان کرے وہ ہمارے لیے ما ہی یا کیسی ہے وہ گائے. کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک وہ اللہ تعالی فرماتا ہے انہا بقرتن وہ ایک گائے ہے, لا فارضن نہ عمر خردہ, ولا بکرن اور نہ بچیا, عوان بین ذالکا ان دونوں عمروں کے درمیان. ففعلوا ما تؤمرون پس کرو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے. کہا ان لوگوں نے دعا کریں آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے یبین لنا کہ بیان کرے وہ ہمارے لیے مالونہا کیسا ہے رنگ اس گائے کا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی. فاقع لونہا گہرا ہو رنگ اس کا. تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے. کہا ان لوگوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہی یا کیسی ہے وہ گائے. ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی. وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا لمحتدون تو راہ پا لیں گے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرتن وہ ایک گائے ہے لا ذلولن نہ محنت کرنے والی تسیر الارض جو جوتی ہو زمین کو ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو مسلمتن بے داغ ہو صحیح سلامت ہو لا شیت فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو. کہا ان لوگوں نے اعلان جیتا بالحق کے اب لایا ہے تو ٹھیک بات. فذبحوها پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا وما کانوا یفعلون قریب نہیں تھے کہ وہ کرتے ایسا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اے بنی اسرائیل اس واقعہ کو دھیان میں لاؤ جب تم نے ایک جان کو قتل کر ڈالا فدارا تم سیا اس میں تم جھگڑا کرنے لگے ایک دوسرے کے سر پر دھرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اور ظاہر کرنے والا اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اِذْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا مارو اس مردہ کو بِبَعْضِهَا اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ کَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانی ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو اور غور و فکر کرو. بنی اسرائیل کا پہلے ہیلا سازی کا ذکر ہوا اور ان کی بری اور قبیح بات کا رد ہوا. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹالنے کے لیے بنی اسرائیل کی ذہنیت. یہ گائے والے سلسلے میں کہ تعمق اختیار کیا انہوں نے سوال جواب شروع کر دیا لہذا وہ بھی مشکل میں پڑ گئے اور جیسا جیسا وہ سوال کرتے رہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی قیدیں بڑھتی گئی سختیاں بڑھتی گئی. آخر میں مجبور ہو کر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ جو بھتیجوں نے اپنے چچا عامیل کو قتل کیا تھا بعض اس لیے کہ اس کی دولت پر قبضہ کر لیں اس بات کو خدا تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. قاتل کو بجائے وراثت ملنے کے اور دوسرا اس کا خیال تھا کہ میں چچا کی بیٹی کس کو بھی اپنے قبضے میں لے لوں گا کیونکہ متولی تو وہی تھا پیچھے اور تیسرا یہ اس نے خیال کیا تھا کہ میں قتل تو کیا ہے تو اس کی دیت بھی لوں گا خون بہا بھی جہاں جس علاقے میں وہ اس کی میت کو پھینک دیا تھا وہاں لوگوں پر مقدمہ کر کے میں دیت بھی لوں گا. اپنے دل میں یہ خیالات باطل اس نے جمائے تھے لیکن اللہ نے فرما دیا کہ جس چیز کو تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا. خدا تعالیٰ نے جب وہ خود بخود ہی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بات لے کر گئے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو تو پہلے تو بگڑ گئے کہنے لگے تو ٹھٹھا کرتا ہے ہمارے ساتھ کہا خدا کے بندوں ٹھٹھا کرنا تمسخر اور استیزا کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے تو میں تو خدا کا نبی ہوں خدا کا حکم اور پیغام تم تک پہنچاتا ہوں پھر سمجھے کہ بات سنجیدگی سے ہو رہی ہے. تو حدیث میں آتا ہے اگر کسی قسم کی گائے بھی وہ ذبح کر دیتے اور حکم کی تعمیل کرتے فوراً بات کھل جاتی لیکن انہوں نے ایج پیج شروع کیا کیونکہ ان کے مزاج میں فساد تھا تو سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا. اب قیدیں بڑھتی گئی، پابندیاں زیادہ آتی گئی. عذر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی گائے کو تلاش کرنے میں بھی کافی وقت صرف ہو گیا، اور اللہ تعالی کی مصلحت تھی کہ ایک غریب آدمی کی پرورش بھی اللہ نے کرنی تھی. بنی اسرائیل میں ایک پرہیزگار آدمی تھا، تو وہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی تھی پیچھے اور ایک بچہ تھا. تو ایک یہ گائے کا بچہ یا بچیا پیچھے تھی، اس کی جائیداد اور نہیں تھی. اس آدمی نے دعا کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ اسی بچے میں میرے اس بیٹے کے لیے برکت پیدا کر دے. اس کی دعا بھی مقبول ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ جو بچہ تھا اس کے بارے میں مفسرین کرام دو قسم کی روایتیں نقل کرتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا بڑا مطیع اور فرما بردار تھا. امام ابن کثیر نے جو قصہ نقل کیا ہے اس کے اندر یہ کہ ایک دفعہ باپ اس کا لیٹا ہوا تھا، چابی اس کے سرانے رکھی ہوئی تھی. ایک شخص تاجر آیا اور اس کے بیٹے سے کہنے لگا کہ یہ ہیرا ہے میرے پاس، یہ خرید لو، میں 80,000 میں تم کو دے دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنا باپ سویا ہوا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر میں نہیں. اس شخص نے کہا کہ تم باپ کو اٹھا لو، میں تمہیں سستے داموں میں دے دوں گا. لیکن نیچے اترتا آیا، بہت نیچے اتر آیا، اتنی قیمت لے لوں گا. اس نے کہا کہ 1,00,000 روپے سے بھی زیادہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے باپ کو نہیں اٹھاتا، وہ آرام کر رہا. چنانچہ اس کی اس نیکی کی بدولت خدا تعالی نے اس کو اس بچے کے اندر برکت عطا فرمائی، اور بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے پاس اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا. ایک دفعہ اس بچے کی قیمت دریافت کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے، اس نے آ کر کہا یہ بچہ دے دو، 2 دینار میں دیتا ہوں. تو بچے نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ سے پوچھ کر کے بات کروں گا، ایسے نہیں. وہ والدہ سے جا کر کے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں، اتنے میں نہیں دینا. اس نے پھر زیادہ قیمت لگائی، پھر اس نے کہا میں نہیں فیصلہ کرتا، میں والدہ سے پوچھوں. بار بار یہی ہوتا رہا، بار بار یہی ہوتا رہا. آخر میں انہوں نے، اس کی والدہ نے کہا نہیں، اس کو ہم اتنی قیمت میں نہیں بیچتے. وہ تو فرشتہ تھا، وہ کہنے لگا اچھا تم بڑے سازمند آدمی ہو، تم اپنی والدہ کے فرما بردار ہو، اس کی رائے کے بغیر نہیں بات کرتے. تو یاد رکھو، اس بچے کو خریدنے کے لیے تمہارے پاس لوگ آئیں گے تو تم تھوڑی قیمت پر راضی نہ ہونا. یہ اس نے پیشن گوئی کر دی. تو ادھر بنی اسرائیل کا یہ واقعہ پیش ہوا، تو تلاش کرتے کرتے اب ایسی صفات والا یہ بچہ اس شخص کا نکل آیا. اس کے ساتھ قیمت کی انہوں نے، وہ تھوڑی قیمت پر راضی نہ ہوا. انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا کہ ایسا بچہ تو مل گیا ہے، لیکن وہ آدمی راضی نہیں ہوتا تھوڑی قیمت پر. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم یہ بچہ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ بتلائیں، یہ میرا مال ہے، اور کیا مجھے اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اگر آپ فرمائیں کہ اپنی مرضی سے مجھے تصرف کی اجازت نہیں ہے تو پھر جیسا کہتے ہیں میں کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہیں اپنی مرضی کے ساتھ اس میں تصرف کرنے کی اجازت ہے. اس نے کہا حضرت میں پھر تھوڑی قیمت پر راضی نہیں ہوتا، اس بچڑے کی وزن کے برابر میں سونا لوں گا، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا لوں گا. بعض روایات سے تو تاریخ، یہ سب تاریخی تفصیلی روایتیں ہیں، کہ اس بچڑے کی جتنا وزن ہے اس سے 10 گنا قیمت میں لوں گا تب میں دوں گا. بہرحال یہ اس کے وزن کے برابر والی جو روایت ہے یہ مشہور ہے، تفسیروں میں عام طور پر اسی کو ذکر کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے پھر اتنی قیمت اس کو دی. اللہ کی حکمت تھا، اس شخص کی پرورش کرنا بھی مقصد تھا، اتنی قیمت اس کو دی اور یہ بچڑا لے جا کر انہوں نے ذبح کیا. ذبح کیا تو اس کے بعد یہ اگلی آیت میں کل نظر بو ہو بے باز ہا، مارو اس کے جسم پر اس کا بعض حصہ. کون سا حصہ تھا؟ کسی روایت میں ذکر نہیں ہے. دم کا کنارہ تھا، اس کا قلب نکالا، اس کی زبان نکالی، مختلف روایتیں ہیں. تو بھائی زندہ کرنا تو اس گوشت کی تو تاثیر نہیں تھی، نہ کسی گائے نہ بچڑے کی تاثیر تھی. اگر ایسا ہوتا کہ کسی گائے کے گوشت سے زندہ ہوتا تو قصاب روزانہ ذبح کرتے رہتے ہیں، مردے زندہ ہوتے رہتے ہیں. وہ تو خدا کا حکم تھا. فقل نضربوہ، ہم نے کہا مارو اس کو اس طریقے سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اضرب بعصاک الحجر. لاٹھیاں تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں، ہزار دفعہ مارے گئے پانی نکلتا ہے یا وہ سانپ بنتا ہے. تو حکم خداوندی ہے اضرب بعصاک البحر، اس کو سمندر میں مارو، ہم 12 سڑکیں بنا دیں گے یہاں سے. ایسے ہی مارو اس مردے کے جسم کے ساتھ ٹکراؤ لگاؤ اس گائے کے بعد ذبح کی ہوئی ہے، اس کی زبان لی ہے یا دم کا کنارہ لیا ہے یا اس کا قلب نکالا ہے، جو بھی تھا بہرحال اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا اس کے ساتھ انہوں نے ٹکرایا لگایا. جب لگایا تو مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا بالکل. اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ بتلاؤ تم کو کس نے مارا؟ تو اس نے بتلا دیا میرے تو مارنے والے یہ ہیں، اور بھتیجے کی طرف اشارہ کیا. اب پتہ چل گیا ساری ہزاروں آدمی وہاں موجود ہیں، کوئی ایسا تنہائی کا واقعہ بھی نہیں، ہزاروں آدمی وہاں موجود ہیں، ان کے سامنے یہ بات ہوئی. بس اتنا ہی تھا، اس شخص نے اٹھ کر زندہ ہو کر خدا کے حکم سے سوال کا جواب دیا، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اتنا ہی مقصد تھا اس شخص کے زندہ کرنے سے. اور اس طریقے پر اس راز کو ظاہر کرنے کی حکمت وہ تھی جیسا کل میں نے عرض کیا تھا، بنی اس براہ راہ وہی کے بتلا دیا جاتا ہے وہ ایک پیج کرتے، اب یہ معجزانہ طریقے پر بتلایا جس کو انکار نہ کر سکے. ٹھیک ہے بس، اس سے کیا انکار کریں گے. تو اس شخص کو سے قصاص لیا گیا جس نے مارا تھا، بجائے وراثت لینے کے اور بیٹی لینے کے اور دیت لینے کے اس سے قصاص لیا گیا. ویسے مسئلہ یہ ہے، ہماری شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے لا یرث القاتل، قاتل جو ہے اپنے مورث کو اگر مار ڈالے تو وراثت سے محروم ہوتا ہے، اس کو وراثت نہیں ملا کر. قصاص سے فرض کرو بچ گیا کسی طریقے پر یا کوئی ایسی صورت ہوگی تو وراثت سے محروم ہوگا. مالک صاحب البتہ اتنا کہتے ہیں کہ آمدن قتل کیا ہے تو محروم، غلطی سے قتل ہو گیا تو محروم. باقی صاحب ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں خواہ غلطی سے بھی قتل کر دے اپنے مورث کو وراثت سے محروم ہو. لا یرث القاتل, قاتل وارث نہیں ہوتا, اس کو محروم رکھا گیا. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم, مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. بیٹا اگر فرض کرو مرزائی ہو جائے, ہندو ہو جائے, سکھ ہو جائے, کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے, وہ وراثت سے محروم ہو. اسی طریقے سے باپ اگر اس کا مذہب بگڑ جائے, خراب ہو جائے, مرتد ہو جائے, وہ بیٹی کی وراثت سے محروم ہوگا, اس کو نہیں ملے گی وراثت. تو یہ ان لوگوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات شروع کر دیے, بیان کریں, تبیین ہوتا ہے کھول کر بیان کریں. تو پہلی دفعہ تو یہ کہ وہ کیسی ہے گائے, ان کا گائے جو ہے ایسی ہو. فارض کہتے ہیں بوڑھی, عمر رسیدہ, سال خوردہ, اور بکر جوان کو کہتے ہیں, بن بیاہی ہوئی بچیا, نہ بچیا ہو نہ بوڑھی ہو. عوان کہتے ہیں درمیان, دونوں عمروں کے درمیان درمیان میں ہو. اب بھی کر گزرو کوئی کسی قسم کی درمیانی گائے لے کر, جو نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا, درمیانی قسم کی لے کر کے ذبح کر لو. ففلو ما تو مرو, کہتا ہے ان اللہ یا مرکم, اللہ حکم دیتا ہے ایسا کرو, یا ففلو ما تو مرو. معلوم ہوا کہ خدا کا جو امر اور حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے, فوراً تعمیل کرنی چاہیے. ایج پیج کرنا جو ہے انسان کی بدبختی کی نشانی, ابال کی کھال نکالنا اور اعتراض کرنا یہ نہیں ہے. سعادت مندی اس میں ففلو ما تو مرو, تو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو فوراً. کہنے لگے کہ دعا کریں ہم اپنے پروردگار سے, بیان کرے ہمارے لیے, کھول کر بیان کرے کہ اس کی رنگت کیسی. اب رنگت کا قصہ چھیڑ دیا درمیان, تو رنگت کے قصے میں بھی بڑی سخت کہنے آئی. موسیٰ علیہ السلام نے وحی الٰہی سے کہا, اللہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہو, فاقہ اللونہا, گہرا زرد ہو رنگ اس کی. فاقہ جو ہے یہ زرد رنگ کی صفت آتی, سفید رنگ ہو اس کی صفت اور آتی, اس کو گہرا ظاہر کر دی. سرخ ہو اس کا اور, احمر قانی کہتے ہیں, اور سفید جو ہوتا ہے ابیض کو یقک کہتے ہیں, بہت سفید. اور زرد جو ہوتا ہے اس کے ساتھ فاقے کا لفظ آتا ہے, گہرا زرد ہو. اور ہو تسر الناظرین, گائے کو دیکھیں وہ لوگوں کے دل لبھانے والی, خوش لگے دیکھ کر. تمام کا تمام زرد رنگ ہے اور گہرا ہے زرد, ہلکا بھی نہیں ہے. اب جب یہاں پر بات چلی تو کہنے لگے دعا کریں کہ رب تعالی بیان کرے, کھول کر واضح طریقے پر بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے, کیونکہ اب بھی گائے ہم پر مشتبہ, زرد رنگ کی ایسی بھی, ہم کس قسم کی گائے کو لیں, مشتبہ ہے ہم پر, بات واضح نہیں ہوئی. اور لیکن اب کی دفعہ انہوں نے اتنا ساتھ کہہ دیا, انا ان شاء اللہ لمہتدون, اور بے شک ہم اللہ نے اگر چاہ تو راہ پا لے. بس یہ جملہ جو تھا یہ ذرا پر امید تھا, ان شاء اللہ کا کہنا, ان شاء اللہ اللہ نے اگر چاہ, اللہ کی مشیر کی طرف سونپا تو اب بات آخری ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. جیسا کہ قانون بھی یہ ہے, ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک الا ان شاء اللہ, کوئی کام کرنا ہو مستقبل میں, کل پرسوں یا آئندہ, مت کہو کہ میں کرنے والا ہوں, الا ان شاء اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو معلق رکھوں, بھائی اللہ نے چاہا تو یہ کام کروں. مومن کی شان یہی ہے, راہ پا لیں گے. فرمایا اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے لا ذلول, ذلول کہتے ہیں ہموار کی ہوئی اور جس سے محنت کرائی گئی, کام جس نے کیا اس کو ذلول کہتے ہیں. ناقۃ ذلول, اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کو سواری کے لیے ہموار کیا گیا ہو اور تیار کیا گیا ہو تو اس سے بار بار محنت لی گئی ہو، ایسے ہی ہے یہاں محنت کرنے والی نہ ہو. جو تسیر الارض، زمین کو جوتتی ہو، اسارا زمین کو اکھاڑنا، حل باندھنے کے بعد جیسا کیا جاتا ہے، ایسا بھی نہ ہو. ولا تسکل حرص، اور اس نے کھیتی کو سیراب بھی نہ کیا، کیونکہ بیلوں سے یہ یا تو ہل چلاتے ہیں یا پھر کنویں پر جوت کر کے پانی وغیرہ نکال کر کے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، یہ بھی اس نے کام نہ کیا ہو. مسلمتن، وہ صحیح سلامت ہو، یعنی محنت سے کوئی کام اس نے نہ کیا ہو، نہ کھیتی باڑی کا کام کیا ہو، نہ کنویں پر پانی کھینچ کر کے کھیتوں کو سیراب کیا ہو. اور لاشیت ایسی ہو بھی ایسی کہ داغ نہ ہو اس کے اندر کوئی، تمام کا تمام جسم ایک ہی رنگ جیسا. بعض ہوتا ہے کہ زرد ہے لیکن بیچ میں کوئی سفید دھبا آ گیا، یا سیاہ رنگ ہے اور بیچ میں سفید دھبا آ جاتا ہے، سرخ ہے اور بیچ میں سیاہ کہیں سے دھبا، ایسا بھی نہ ہو. لاشیت ایسی اس کے جسم میں اور اس کی کھال میں اس کے رنگت کے علاوہ دوسری کوئی رنگت نہ، ایک ہی رنگت ہو. سب کہنے لگے الان جیت بالحق، اب ٹھیک بات کی تھی، بات تو انہوں نے پہلی دفعہ ٹھیک کی تھی، مگر ان کے دماغ خراب تھے اسرائیلیوں کی، فساد مزاج. اب ٹھیک ہو گیا، اب ہم ضرور اس قسم کی گائے نکال لیں گے. چنانچہ وہ تلاش کرنے کے بعد اس نیک آدمی کی گائے کو انہوں نے خرید کر بڑی بھاری قیمت ادا کر کے، اب یہ بھی نہیں کہ انکار کر سکیں کیونکہ خود بخود ہی اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے، خود بخود تو خود بخود پابندیاں لگانے سے آدمی پابند ہو جاتا ہے. لا تشددوا علی انفسکم، جتنی رسومات ہوتی ہیں ان میں یہی بات ہوتی ہے، جتنی رسموں کی پابندی کرو ایسی اور بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑھتی چلی جائے گی، کہیں ٹکے گی نہیں وہ، اور پھر بھی آخر میں چل کر بھی خدا کو ناراض، رسول کو ناراض، اور رسوم والے بھی کبھی راضی نہیں. اب یہ جہیز کی رسم کو بڑا طول دیتے ہیں، بڑی سے بڑا جہیز بھی ادا کرنے کے بعد بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کو فلاں چیز نہیں ملی، ہم نہیں رکھنا چاہتے لڑکی، موٹر بھی دے دیا، ٹیلی ویژن بھی دے دیا، پھر بھی راضی نہیں ہوتی، کہتے فلاں چیز چاہیے. اے جتنی پابندیاں اپنے اوپر لازم کی ہیں، آہستہ آہستہ ایک پابندی، دوسری پابندی، تیسری پابندی، انتہا تک چلے جائیں پھر راضی کوئی بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے، یہ پابندیاں انہوں نے اپنے ذمہ لازم قرار دی، تو پھر آپ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، بڑی سی بڑی بھاری قیمت ادا کی اور اس کو خرید کر ذبح کیا. قریب نہیں تھے کہ ایسا کرتے، لیکن مجبور ہو گئے، کیا خود بخود اپنے منہ سے کیسی ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں یہ، لیکن انہوں نے نہیں کیا. آگے اللہ تعالی نے فرمایا، یہ واقعہ ابتدا کا ہے، اس کو بعد میں ذکر کرنے کی وجہ وہی تھی جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم تھا، وہ مقدم ہوتا ہے، اس کو پہلے بیان کر دیا، اور یہ چونکہ بندوں کا حق تھا اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا، ورنہ ذکر پہلے کر دینا چاہیے. تو خاص نقطہ ہوتا ہے کہ جس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حق پہلے تھا، پہلے یہاں سے شروع کیا جاتا ہے، اس قتل تم نفس فدراتم کیا، پھر اس کے بعد ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، لیکن وہ واقعہ پہلے بیان کیا اس کو بعد میں، اس نقطے کی وجہ سے. تم چھپانا چاہتے اور خدا ظاہر کرنا چاہتا، چھپا کر کہتے ہو اپنے ذہن میں، کہتے ہو کہ ہم ایسے ایسے ناجائز فائدے حاصل کر لیں گے، اور پھر یہ ہے کہ ایسا ظلم کرنا ناحق، اور یہ ہے کہ دولت کی خاطر. اب ایک آدمی نادار ہے، دوسرے کو مارتے کہ اس کی دولت پر میں قبضہ کر لوں، کتنی بد اخلاقی کی بات ہے، یعنی اس سے زیادہ بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ یہی بات ہے، لوگ دولت مند بننے کے لیے آج قتل کرتے ہیں، بے شمار ڈاکے، چوریاں، اور خیانتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم مالدار بن جائیں دنیا کہ بھائی یہ تو زور سے تو یہ بات آتی نہیں ہے. اس طریقے سے کوئی بن جائے وہ تو اللہ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق بات آتی ہے. عقل مند سے عقل مند ترین آدمی بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں, احمق سے احمق آدمی جو ہے وہ سونے میں کہلتے ہیں کہ زور سے تو آتی نہیں ہے یہ بات. تو اس طریقے سے یعنی کوشش کر کرنا اور غلط راستہ اختیار کرنا کہ ہم اس طریقے سے دولت مند بن جائیں, کہ یہی ذہنیت تھی یہاں. تو تم اس کو چھپانا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے. فرمایا یہ اوپر کذالک یحیی اللہ الموتا, یہ تو ایک مردے کا حال ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے اس طرح زندہ کر لیا, سب مردوں کو اللہ اسی طرح زندہ کر لیا. وہاں تو یا تو یہ سختی اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل کے مزاج خراب تھے, ورنہ وہ حکم دے دے اٹھ جاؤ وہ اٹھ جائیں گے. اسرافیل کو حکم ہوگا پھونک دو, نرسنگا پھونک دو, وہ بگل بجا دے گا تو مردے اٹھنے شروع ہو جائیں گے خدا کے حکم سے. اسی طریقے سے ایک کا مشاہدہ تم نے کیا, ہزاروں آدمیوں نے مشاہدہ کیا, یہ دلیل ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے وقتاً فوقتاً, اللہ کی قدرت کی نشانیاں تم دیکھتے رہتے ہو. اس میں تمہارے لیے غور و فکر کرنے کا موقع, سوچو سمجھو. قیامت بھی برحق ہے, اللہ کا فرمان برحق ہے, نبیوں کے ارشادات اور شرائع برحق ہیں. ان کو ماننے سے ہی انسان سعادت مند ہو سکتا ہے, ورنہ بدبختی کا ہی شکار ہوگا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشبك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم, پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد, فہیا کل ہجارت پس وہ پتھروں کی طرح ہیں, بلکہ اشد و قسوہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں, اور بے شک بعض پتھروں میں سے البتہ وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں, فیخرج منہ الماء, ان سے پانی نکلتا ہے, اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو لیہبطو, گر پڑتے ہیں اللہ تعالی کے خوف سے, وہم اللہ ہو, اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل, عما تعملون, ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے, تو بہت سی خرابیاں بیان ہوئی, بہت سی آگے بیان ہوں گی, اور ان خرابیوں کا نتیجہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. اکتمان حق سے لے کر اب تک بہت سی خرابیاں بنی اسرائیل کی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. تلبیس کرنا, حق کو چھپانا, دنیا کا لالچ, پھر بچڑے کی پوجا کا سلسلہ, پھر گستاخیاں کرنے کا معاملہ اللہ تعالی کے سامنے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخی سے پیش آنا, اللہ تعالی کے قانون کو توڑنا, اور ناحق خدا تعالی کے نبیوں کو قتل کرنا, اور اس کے بعد پھر تعمق اختیار کرنا, یہ ساری خرابیاں بنی اسرائیل کی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ذکر کیا ہے کہ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد اے بنی اسرائیل. ظاہر ہے کہ ان تمام خرابیوں کا نتیجہ ایسا ہی ہو سکتا تھا کہ سنگ دلی پیدا ہو جاتی ان کے اندر. انہوں نے جب اللہ تعالی کے حکم سے اعراض کیا, خدا کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کرنا, ہیلا بازی سے خدا کے قانون کو توڑنا, اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سے پیش آنا, خدا تعالی کی بارگاہ میں بھی بے ادبی کرنا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ دل سخت ہو جائیں گے. یہ دلوں کی سختی نتیجہ ہے اس اعراض کا, اور ان بے ادبیوں اور گستاخیوں کا نتیجہ ہے. جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی کا فرمان ہے, فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ. دیکھو ان بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. خدا کے عہد و پیمان کو توڑنے کا نتیجہ ہے, لعنت بھی آئی اور دل بھی سخت ہو گئے. اور قساوت قلبی کے نتیجے میں اللہ تعالی نے آگے بیان فرمایا کہ یحرفون الکلم من بعد موادہ, اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. پھر اور کئی باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں قساوت قلبی کے ساتھ خدا کے حکم سے اعراض کرنا اور بے ادبی اور گستاخی کرنا اور قانون کو توڑنا, اس کے نتیجے میں یہ قساوت قلبی بھی ہے, اور اس کے نتیجے میں بطور سزا کے فہم کا الٹ جانا بھی ہے. فہم معکوس ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے, یہودیوں کے, اور علاوہ اس کے اللہ کے احکام کی تعمیل کے سلسلے میں ضعف ہمت بھی ہے. یہ بھی آگے جگہ جگہ احکام کی تعمیل کے سلسلے میں ہمتیں کمزور ہیں. جیسا جہاد کے سلسلے میں حکم دیا گیا تو کہنے لگے کہ آپ جا کر کے جہاد کریں, ہم تو یہیں بیٹھیں گے, ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ضعف ہمت بھی ہے, فہم کا الٹا بھی ہونا ہے, اور قساوت قلبی بھی ہے. تو یہ قساوت قلبی جو ہے یہ بھی بطور سزا کے آتی ہے, اور یہ بری بات ہے قساوت قلبی پیدا ہو جائے, اس سے بھی باقی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں یوں آتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تکثروا کلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو. کیوں؟ کہ زیادہ کلام کرنا کثرت الکلام, بہت زیادہ فضول باتیں کرنی, اس کے نتیجے میں انسان کے اندر قسوت قلب پیدا ہو جاتی, دل میں قساوت پیدا ہو جاتی. وَإِنَّ عَبَدًا عَبَدًا النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي, اللہ تعالی سے دور رہنے والی جو بھی ہے ان سب میں سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے کہ جس کا دل سخت ہو. یہ سب سے زیادہ دور ہوتا ہے خدا سے. خدا تعالی سے دور رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسافت کے اعتبار سے دور ہوتا ہے, بلکہ دوری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے درمیان اور اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے درمیان پردے پڑ جاتے ہیں, بہت زیادہ شدید پردے ہوتے ہیں, پردے پڑ جاتے ہیں, ورنہ مسافت کے اعتبار سے قرب اور بعد مراد نہیں ہوتا, لیکن درمیان میں پردے پڑ جاتے ہیں غفلت کے, جو انسان کے لیے شکاوت کی دلیل بنتی ہے. تو اس واسطے کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے، زیادہ کثرت کلام نہ کرو کیونکہ اس سے دل سخت ہوتے ہیں، اور جتنا دل سخت ہوگا اتنا ہی خدا سے دور ہوگا. سب سے زیادہ خدا سے دور وہی ہے جس کے اندر قساوت قلبی پائی جاتی ہے. مسند احمد اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے اندر قساوت قلبی پاتا ہوں، تو حضور نے اس کا علاج اس طرح فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یہ اس کا علاج ہے. یعنی مسکین طبقوں کی پرورش کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کے نتیجے میں قساوت قلبی دور ہوگی. اور ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ انسان کی شقاوت کی نشانی ہے یہ. کیا؟ چار چیزیں انسان کی بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے. جمود العین، آنکھیں آدمی کی منجمد ہوں، کبھی بھی اس میں آنسو نہ بہے، آنکھ کا منجمد ہونا،